ذرا غور سے سوچو جب صبح ہو ایسی متوالی تب شام کا عالم کیا ہوگا تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ گیراج کرو بند اور شام ایسی جگہ گزارو हार दी गड्डी चलिए गली तो यार दी ओ गोरी काहे को हिम्मत हार दी गड्डी चलिए गली तो यार दी जिसके दिल में हो जोश जिसे नहीं कोई होश वही जानती है छलांगा मार दी गड्डी चलिए गली तो यार दी गोली काहे को हिम्मत हार दी गड्डी चलिए गली तो यार दी गल्ला कर दिल पर से गड्डीनू की दसना दिल दिया गल्ला कर दिल पर से गड्डीनू की दसना दिल जो मिले तो दूरी कैसी यार ने दिल विच वसना ओ हमें अपना बना हाथ यारी का बढ़ा तुझे कसम हमारे प्यार दी कभी चलिए गली को यार दी गोरी काहे को हिम्मत हार दी कभी चलिए गली को यार दी काजल चढ़ाए खिंच पाया सुना लागे जब जब यार नजर ना आए चाहे करो कुछ भी सही पहले ना जी जीत होए ना जो दिलदार जी गड्डी जानी खेलांगा मार जी गड्डी जानी कौन है तेरा दिलबर जोर कौन तुझे चढ़ पाए कौन है तेरा दिलबर जोर कौन तुझे चढ़ पाए किसके लिए तू आह मरती किसकी तुझे याद आए डाल दिल पे नजर तुझे आएगी नजर वहां तस्वीर तेरे यार दी गली चलिए गली तो यार दी।